Ať se zachráníš a zvol, že chceš žít, ty sám si se stal medikem, hoď všechno určit. Věř, ať se zachráníš, věř Bůh léčbě dví, když přijmeš moje zápisy. Mediku, hrobe, Jeremy Bowman. Vyprávěj o mě v Anglii, mediku. Rezkutí i spahán lesk mého meče na postel.